شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو اللہ نے معاف نہیں کرنا. اور شرک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں, اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں, انی خلقت عبادی حنفاء کلہم, میں نے اپنی پوری مخلوق کو حنفاء فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ, شیطان آئے, شیطانوں نے ان کو دین سے دور کر دیا. وَأَمَرَتْهُمْ, شیطانوں نے ان کو حکم دیا, أَنْ يُشْرِكُوا بِي, وہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بنائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعًا, تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے, مشابہت کرو گے, جہاں وہ قدم رکھیں گے تم بھی قدم رکھو گے, ایک ایک بلش پہ ان کی نقالی کرو گے. وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ, اگر ضب کی سوراخ میں وہ داخل ہوں گے تم بھی ان کے پیچھے داخل ہو گے, پتہ نہیں یہاں سے بھی کوئی خزانہ نکلنے والا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي الطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ, وہ تو یہودی ہے, وہ تو عیسائی ہے, وہ تو بے حیا ہے, بے شرم ہے, ان کی تو غیرت نہیں, اگر وہ راستوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کریں گے لوگوں کے سامنے تم بھی ان کی نقالی کرو گے. اللہ کے رسول نے فرمایا, لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا, ایسی عورتیں جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. میرے بھائیو اللہ سے دعا ہے, اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے.